Take my hand and walk with me. Let me show you what I'm feeling. What's going on inside of me? Don't you know you have changed me? Don't you know my wishes all came true? You're my angel, now I wanna do it all for you. Right here, right now, nothing is impossible. Right here, right now, I'm riding on a miracle. I see your face, I feel your love, and there's nothing I can do. Right here, right now, my heart belongs to you. Feels like yesterday to me, yeah. When you passed outside my window, how your vision caught my eye, yeah. Like you've known me forever. Something made you turn and look at me in a heartbeat. I knew. One hit wonder. Ja. Een vrouw die maar één hit had. Rafaella. Aan het begin van deze nieuwe late avond op jouw lokale omroep. Je hoorde Right Here. En natuurlijk Right Now. Want ze wil het onmiddellijke. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuis. Goeie avond. Fijn dat je erbij bent. Dat je weer afgestemd staat op jouw lokale omroep. En op de late avond. Ik ga je oren weer verwennen. Want ik heb hier een stapel prachtige muziek bij de hand. Zo, niet te geloven. Nou, veel te veel eigenlijk. Ik zie hier 17 nummers staan. Maar ik denk dat ik er maar 12 van kan draaien. Dus, nou, dan blijft de rest lekker liggen tot morgen. Dus. Wat heb ik zo al in de aanbieding vanavond? Behalve muziek. We gaan het hebben over crowdfunding voor groene projecten. Dat is allemaal vanuit de provincie Zuid-Holland gestimuleerd. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Han van der Horst. Ja, het is woensdag, dus tijd voor zijn column. En hij gaat het hebben over hondenbelasting. Vindt hij maar niks, geloof ik. En verder hebben we het over Fairtrade Sweet Heroes. Dat is een project dat in de prijs is gevallen. En het is een heel mooi project. Daar wordt straks alles over verteld. Hier in jouw late avond. We'll be right back. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Wie is daar tegen? Niemand toch, hè? Kan ik me niet voorstellen. Peter Hallett. Groot hit in 1970. En hij deed er dunnetjes over in 1991. You're the Peace. En de Police Informant Wrapped Around Your Finger. Natuurlijk. Allemaal in jouw late avond. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het volgende bericht voorlezen. Maar het is uit het scherm verdwenen. Dan heb je dat weer. Ah, hier is het weer. Crowdfunding, daar gaan we het over hebben. Crowdfunding is de manier om initiatieven door burgers te stimuleren. Dat vindt de provincie Zuid-Holland. Die insteek hanteert deze provincie om beter aan te sluiten bij de wensen van de inwoners. Ari Jansson en René Tonen vroegen aan Hetty van Hamersveld van de provincie hoe dat in zijn werk gaat. Het is een bijdrage van onze collega's van Radio Hoeksewaard. Wat we graag willen is mensen die bezig zijn met groene initiatieven in de buurt of in de omgeving. Die daar denken van ik wil met een crowdfunding actie beginnen, dus geld ophalen. En wat wij dan doen voor iedere euro die ze ophalen, leggen wij er een euro bij. Zo. Dat, Ja, wat we eigenlijk als provincie Zuid-Holland willen, is dat mensen de betrokkenheid voor de natuur en voor het groen in de omgeving, dat ze daarmee aan de slag gaan, dat we ze eigenlijk een steuntje in de rug geven daarvoor. Ja, dus je gaat het echt stimuleren dat mensen zich bezighouden met het groen. Ja, we draaien het eigenlijk om, want vroeger bedachten wij eigenlijk, niet helemaal zo zwart-wit, maar we bedachten eigenlijk van, daar kan wel wat gebeuren. En dan gingen we als overheid aan de slag en dan maakten we iets moois. En dan gingen we eigenlijk zitten wachten tot de mensen daar gebruik van gingen maken. Ja. En nu draaien we het eigenlijk om. We gaan op zoek naar welke ideeën, welke initiatieven mensen mee bezig zijn. En proberen we dat te steunen. Ja, dan kwam ik een van de ideeën die ik tegenkwam, die vind ik zelf altijd zo leuk. Het kijken in de nesten. En dat gebeurt geloof ik in Zwijndrecht, de andere kant van die grote plas hier. Ja. En ik schrok dat dan maar liefst 27.000 euro kost. 27.000 euro? Ja, is 5 projecten, zijn die 27.000. In totaal haalden deze 5 projecten 27.000 op. Nee, want ik dacht, zouden die webcam... Nee. Wij geven per initiatief maximaal 5.000 euro. Ja. En van het project in Zwijndrecht weet ik dat het deel uitmaakt van een veel groter project wat daar in het gebied is. En dit gaat dan over samen ook met een school het ontwikkelen dat mensen inderdaad kunnen kijken wat er zo al gebeurt in de nestkasten en op andere stukjes. Dus waar je eigenlijk normaal wat je niet ziet, dat je dat toch mee kan. Nou, dat vind ik wel terecht. Want die vogel heeft ook een beetje recht op privacy. Hoor. Ja, dat is zeker. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is ook zeg maar het leuke van crowdfunding. Want ik dacht inderdaad ook van dit is best wel iets van gaan mensen hier wel aan bijdragen. Zeg maar. Van is dit wel iets wat aanspreekt? En dat vind ik het leuke van crowdfunding. Dat er dus heel verschillende initiatieven zijn. En dat of wij bijdragen hangt ook af of er dus een bredere groep mensen aan wil bijdragen. En we helpen ook, dat is misschien nog wel aardig om te laten weten, we helpen ook om te kijken van is crowdfunding voor dit idee wel geschikt? En we kunnen ook helpen met het invullen van het project. Want het moet om succesvol te zijn moet het wel een beetje aan criteria voldoen. Het moet zeg maar tastbaar zijn. Mensen moeten er naartoe kunnen gaan. Mensen moeten het kunnen beleven. En het moet eigenlijk ook binnen een half jaar te realiseren zijn. Want anders vinden mensen het toch moeilijker om er geld aan te geven. Met dat soort dingen kunnen we ook helpen om het op te zetten. Ja. Oké, dus er zitten wel een aantal eisen aan verbonden. Dus het is niet zo, elk initiatief komt in aanmerking. Dat zijn niet zozeer eisen, maar we proberen gewoon de kansrijkheid van die crowdfundingsactie. Want mensen gaan er veel tijd in steken. Want het kost best wel wat om je netwerk op te speuren en om die bijdrage te vragen. We proberen het zo succesvol mogelijk te maken. En daarvoor moet je wel een aantal dingen goed regelen. Okay. Je zegt maximaal 5.000 euro per project. Hebben jullie ook een maximum aantal projecten? Ja, we hebben nu een totaalbudget van 50.000 euro. Dus 10 projecten. Ja, er zijn niet allemaal, er zijn ook kleinere projecten hoor. We hadden ook gewoon een initiatief die een nieuwe professionele kruiwagen wilde financieren. Nou, dat was natuurlijk niet zoveel geld. Nee. Hoe kunnen mensen deelnemen? Ze kunnen als ze een idee hebben, een mailtje sturen naar info@voorjebuurt.nl. Dat is het platform voor de crowdfunding waar we mee samenwerken. En van daaruit worden ze dan wel weer verder geholpen met wat precies hun vraag is. En dan kunnen we ze zo goed mogelijk helpen. Maar het is wel een mooie manier om mensen zelf aan het werk te zetten. Want dat heb je met crowdfunding. Je moet zelf je werk willen doen. En als beloning wordt het dan verdubbeld. Het is natuurlijk wel heel aantrekkelijk om hier aan mee te doen. Ja, dat hopen we. En tot nu toe hebben we al aardig wat initiatieven zich gemeld. Ja. Nou, dan is er ook nog een workshop. Ja. Op 12 april. Ja, op het provinciehuis. Dan mensen die al aan de slag gaan, die kunnen dan gaan we dan echt heel concreet verder helpen met de vragen die ze hebben. Ja. Nou, en al die informatie staat op voorjebuurt.nl. En als je /Zuid-Holland doet, dan zit je gelijk in onze regio. Ja. En daar kun je ook aanmelden via info@voorjebuurt.nl. Ja. Mooi initiatief. Het is een heel duidelijk verhaal. Wij verwijzen alle mensen door naar de website. En heel veel succes met jullie goede werk. Leuk initiatief. En dit gaat vast goed komen. Oké, bedankt voor het gesprek. Hey, okay, dankjewel. Graag gedaan.

nog altijd wordt er fantastische muziek gemaakt in Nederland. Ja, want laat eerlijk zijn, dit is geweldig. Van Chef Special. Staat nu in de hitlijstjes overal. Try Again. En verder de Poppies en Isabel Jetem. Hier in de late avond. Han van der Horst, die is boos op de hondenbelasting. Dat hoor je zo meteen in zijn column. Maar eerst nog even Mr. Big. Het nummer kent vele uitvoeringen, waaronder deze dus, Mr. Big, Wild World. Maar natuurlijk kennen we het ook van Cat Stevens. Die draaien we een andere keer dan wel weer eens hier in de show in de late avond. Tijd voor de column van Han van Horst. Han neemt het op vanavond voor de vele luisteraars die hun leven delen met één of meer honden. Ze worden algemeen gezien, met de nek aangekeken en door de fiscus kaal geplukt en nog veel meer. Maar ja, laat Han het zelf maar vertellen. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Rokers moeten het bezuren in dit tijdsgevricht, lieve mensen. Maar hondenliefhebbers zijn wat dat betreft goede tweede. Ze worden al sinds jaar en dag door de fiscus achtervolgd en de aanslagen zijn niet misselijk. In Rotterdam betaal je €102,50 voor de eerste hond en €161,80 voor elke volgende. Jaarlijks, vanzelfsprekend. Ook al is het toch zo'n klein keffertje. De dames met twee Maltesers of twee Yorkshire Terriers of van die uit de krachten gegroeide Mexicaanse muizen halen zich dus hoge kosten op de hals. En wat krijgen ze ervoor terug? Bekeuringen, aanmaningen, vervolging. Ondanks het feit dat de fiscus hondenliefhebbers jaarlijks in het middenrif weten treffen, komt er weinig voor terug. Eigenlijk alleen toezicht en de hinderlijke aandacht van de stadswachten, die met het bonnenboekje klaarstaan zodra je je troeteldier maar even los laat lopen. Honden moeten aangelijnd blijven, behalve op een zeer beperkt aantal plekken waar loslopen is toegestaan. Sinds een aantal jaren dienen baasjes bovendien een schepje en een plastic zak bij zich te hebben om de souvenirs van hun lieveling onverwijld op te ruimen en mee te nemen. Wie zo'n schepje of zakje niet bij zich heeft, gaat onverbiddelijk op de bon. Deze dagen is een nieuwe aanval op hondeneigenaren geopend. Het strand van Hoek van Holland is buiten het badseizoen een hondenparadijs. De dieren vinden het heerlijk om langs de vloedlijn te ravotten. De baasjes en bazinnen moeten nu goed in de gaten houden wat ze allemaal nog meer doen behalve dat ravotten. Want wie hondenpoep niet opruimt, krijgt een boete van €140. De gemeente stelt uit principe geen zakjes voor de baasjes en bazinnen ter beschikking. Ze moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Zo zei een machthebber van de gemeente net als de politie te paard die altijd meteen en zonder dralen. Oh, wacht, ik ben nu bezig appels met peren te vergelijken, nietwaar? En dingen door elkaar te halen die niets maar dan ook helemaal niets met elkaar te maken hebben. Want paarden nogmaals. Oh, wacht. Kijk, even serieus. Het lijkt mij heel vanzelfsprekend dat hondenbezitters de verantwoordelijkheid nemen voor wat hun dier allemaal uitvoert en achterlaat. En dat je de poep van je troeteldier zelf opruimt. Duidelijk, vanzelfsprekend. Het is zelfs asociaal om dat na te laten. Terecht staat er een boete op. Maar dat van die torenhoge belastingen, dat klopt niet. Als ik hondjes had en jaarlijks werd aangeslagen voor ongeveer €400... het tarief voor twee Maltesers en één Yorkshire Terrier bijvoorbeeld, of twee Maltesers en één zo'n Mexicaanse supermuis, dan zou ik van mening zijn dat de gemeente voor dat geld de opruimwerkzaamheden zelf ook wel ter hand kon nemen. En ik zou buitengewoon boos worden als ik dan ook nog werd gewezen op mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik zou naar voren brengen dat ik met die aanslag van de hondenbelasting en de jaarlijkse prompte betaling die verantwoordelijkheid afdoende en voldoende nam. Te meer daar de opbrengst van de hondenbelasting op de grote hoop gaat en niet wordt besteed aan hondenbeleid of hondentoiletten of opruimmachines. Waarom is dat? Dat komt door de historische achtergrond van deze belasting. In de 19e eeuw moesten de meeste honden werken voor de kost, net als hun baasjes. Ze bewaakten huis en hof. Ze hielpen melkkarren en handwagens trekken. Mijn overgrootvader, Joris Hersbach, was melkslijter. Onder zijn melkkar ploeterde de hond Hekkie. Samen sjorden ze de zware kar over de met keien geplaveide straten en over de klapbruggen heen. Honden maakten als het ware deel uit van het verdienmodel en daarom was het niet zo gek om belasting te heffen. Tegenwoordig zijn trekhonden verboden. Het geldt als dierenmishandeling om ze onder een kar te spannen. Met honden wordt niets meer verdiend, behalve door fokkers. Het zijn huisdieren en kameraden geworden. Ze vormen een belangrijk element in de maatschappelijke strijd tegen de vereenzaming. En dan valt zo'n zware belasting, zo'n ontmoedigingsbelasting, niet uit te leggen. Het is een willekeurige heffing die op geen enkele manier te rechtvaardigen valt. Wie een hondenpoepvrije gemeente wil, mag de hondenbezitters best op hun verantwoordelijkheid zijn. Best aan het werk zetten. Best van ze vragen dat ze opruimen wat hun hondjes achterlaten. maar schaf dan wel de hondenbelasting af. Dan mag je eisen stellen. En anders niet. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. zijn vorig jaar aardig wat pophelden overleden, de afgelopen jaar althans. Waaronder George Michael, die hier schitterde in Careless Whisper. Verder hoorde je Maud. Ze won ooit The Voice of Holland of was het Idols? Tja, ik weet het niet meer. Maakt niet uit, ze zong wel lekker. Omdat je bij me blijft, hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over Sweet Heroes. Een heel bijzonder project. Speelgoed voor kinderen zou je kunnen zeggen. Poppetjes en kleuren. Allemaal hartstikke leuk. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Oh ja, en het is ook nog Fair Trade. Je hoort het zo meteen na Lionel Richie. Lionel Richie, Penny Lover. Mooie oude klassieker. En we hebben de lange uitvoering hier te pakken, dat hoor je wel, hè? Uit 1984. Het Rotterdamse Fairtrade en eco-kindermerk Sweet Heroes van ontwerpster Els Veldkamp heeft de ondernemerswedstrijd A Sea Story van de Bijenkorf gewonnen. Daarover praat met Els Veldkamp natuurlijk onze verslaggeefster Mariska de Vries. Ik ga praten met Els Veldkamp, a mother of Sweet Heroes. Want Sweet Heroes heeft een ondernemersprijs gewonnen. Welkom, mevrouw Veldkamp. Welke ondernemersprijs heeft u precies gewonnen? Dat is een ondernemersprijs uitgeschreven door de Bijenkorf. Een landelijke prijs kan gewonnen worden. Ik heb de lokale prijs voor Rotterdam gewonnen. Net zoals 7 andere vrouwen die verbonden zijn aan een vestiging van de Bijenkorf. En dat zijn 7 vestigingen. Amsterdam heeft 2 winnaressen en de rest heeft 1 winnares. Ik ben de winnares van Rotterdam. En wat was de bedoeling achter deze ondernemingswedstrijd van de Bijenkorf? Wat wilden ze bereiken met deze prijs? De Bijenkorf verbindt zich graag aan krachtige vrouwen. Ik denk hun publiek ook. Ze hebben gevraagd of ondernemende ontwerpers van vrouwelijke komaf, zou ik maar zeggen, zich wilden inschrijven voor deze wedstrijd. En dat heb ik gedaan. Want waar onderneemt u in? Wat is uw product? Product is Sweet Heroes. Dat zijn witte popjes die kinderen kunnen kleuren. En in de was worden ze weer wit. Deze heb ik bedacht en ontworpen nog geen 2 jaar geleden. En het hele concept van het popje is dat kinderen kunnen recyclen, natuurlijkerwijs. Het bestaat uit ecomaterialen en het is helemaal fair trade gemaakt in Nepal. En hoe komt u op het idee van dit poppetje maken? Heeft dat met uw jeugd te maken? Dat heeft zeker met mijn jeugd te maken, onder andere. Ik maakte vroeger als basisschoolmeisje onder andere popjes. En een van die popjes heb ik geen oogjes gegeven. Die heb ik gemaakt van een oud laken. Die staat altijd boven mijn bed, al decennia lang. En ineens dacht ik, ik ga weer mijn ontwerpersgeest hoogtij laten vieren. Dus dat heb ik gedaan. Ja, er zijn 2 popjes uitgekomen. Een vrouwelijke versie en een mannelijke versie. Kunt u uitleggen hoe ze eruit zien? Ja, het zijn helemaal witte popjes van zo'n 32 centimeter groot. Behalve het haarlokje, dat is zwart voor het contrast, ook voor baby's bijvoorbeeld heel interessant. Het is dus wit met zwart. En alle popjes, jongetjes en meisjes varianten, hebben een driehoekig doekje bij zich waar kinderen van alles mee kunnen doen. Dus een hoofdkapje maken of een gordel of een bandana, wat dan ook. Schortje. Ja, daar kan mee gespeeld worden. De popjes zijn wit, je kunt ze zelf kleuren, maar daar zijn wel speciale stiften voor nodig, neem ik aan. Ja, die stiften zitten erbij in 5 kleuren en 4 varianten. Hele stoere kleuren en hele lichte clowneske kleuren. Voor zelfs 2-jarigen hebben we ook pakketjes. Hele veilige stiften, helemaal ecologisch overigens. En deze stiften zijn op waterbasis gemaakt. Dus het leuke is dat ze dan in de was weer wit worden. Overigens de meest uitwasbare die er überhaupt bestaan. U vertelde, ze worden gemaakt in Nepal. Hoe heeft u dat geregeld? Hoe is dat tot stand gekomen? Een vriendin van mij die werkt al 25 jaar met allerlei soorten ateliers in Nepal. Zij is modeontwerper. Werkt momenteel voor heel veel merken. Zij is Sharia van Moco Dutch Design. Ik ben met haar een aantal jaar geleden meegereisd om het verhaal achter haar persoon struinend door Nepal op te tekenen. Daar heb ik over geblogd. En ik heb heel veel mensen geïnterviewd in haar omgeving. Ik ben zo onder de indruk geweest van wat ik allemaal gezien heb en gehoord, dat ik dacht, dit popje moet daar gemaakt worden. Om de mensen daar werkgelegenheid te geven. Ja. Els Veldkamp, mother of Sweet Heroes. Bedankt en succes. Ja, dankjewel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries is er een einde gekomen aan deze aflevering van de Late Avond. Het is mooi geweest. Het zit erop. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Late Avond. Ik hoop dat je daar ook weer bij bent vanaf 11 uur in de avond bij jouw lokale omroep. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je zo meteen slapen, wel trusten? Ga je werken, blijf je werken? Dan natuurlijk werk ze en goede wacht. Tot besluit van de show. Cruising van Smokey Robinson. Tot morgen.